گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 477. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حسین علی ملاح را در دستگاه چهارگاه با همکاری حبیب الله بدیعی، ناهید و محمودی خانساری اجرا می نماید. ترانه از نیر سینا، غزل آواز از حافظ، بقیه اشعار از طالب آملی. گوینده آذر پژوهش. چو گل را پرده از رخسار برخاست، صدای بوسه از گلزار برخاست. صبا دود دلم سوی چمن برد، ز گلشن ابر آتشبار برخاست. سبک با درد او هر دل که بنشست، گران چون ناله بیمار برخاست. Show. زبانی و زین فصل شادی شد حاصل من همه نامرادی کو هم دمی سوده کعبه بر در و دیوار خانه‌ات، گل‌های بوسه ریخته بر آستانه‌ات، مرغ نگاه می‌رمد از آشیان چشم، زاندم که آشنا شده با دام و دانه‌ات. طالب شراب و ساقی و گل هر سه حاضرند، دیگر چه ماند بهر شکفتن بهانه‌ات. Thank you. که پامال جفا کرد، آن که پامال جفا کرد، چو خاک راهم خاک می بود سمار عذر قدمش می خواهد جانا بستم در خم گیسوی تاد امید دراز آن مبادا آن مبادا که کند دست تلن کتان امان آن عزیز من امان عزیزم من امان جانم یا آن ذره خاکم و در کوب ذره خاکم و در کوی تن جای خوشد ترسم ای دور ترسم ای دور بادی ببرد ناگاهم یا یا یا درده خاتم آد در کوی تو جد خوش آد ترسم این دود که بعدی ببرد نگاه Oh, no, no, no, no. آسوده لبی که ساغر جم نکشید، خرسند دلی که ناز مرهم نکشید. من بلبل آن گلم که در گلشن دهر پژمرده شد و منت شبنم نکشید. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 477.